قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأي قاند يترين الله تبارك وتعالى أنك مطاقة فكانك ونتقل أن أندرك وتقل فوق دي وشوبي أن أسير مكو يرمي أن مكو ووادي أن بني آدم أندر بني آدم أن كدي فو وشوبي أن ووادي أن جلد سيد ونا إدولمي ونا أسير ميدن أندر بني جلد كدي فو وشوبي أن ووادي أن إبيب أغوانا أم سويوني لن كدي سي ونا أسير مي ونا إدولمي لن قرآن دن لادن صلى الله عليه وآله وسلم تنبي الله سبحانه وتعالى هولي سوبي يون دي نوري يوتي نمو كادو دين فادي تغورن دين بي يوتي نيكان دون دين حاك تيمي حاك لابي سي الله سبحانه وتعالى دي تيبي أرى دين تروي الله سبحانه وتعالى بأيدو من تقول في مأبه بانت في مأبه بانت درجة دي مأبه كمالي كابي وانتوني كلا kamedo hana bande de timudu fi makko banko haray kambe sahaba be mabbe rondi be kado dina bawnde be seddini sakiti dum ha hewti en hande ka jodi den dohi den yottina dum woni kabo mudum de nela don be seddini ko sahaba be mabbe ben woni pawtano de detti dum wobbe mabbe yaltiri don yehi nande nela don makuno ka arafa enen yottini ka dina ka joni an jonnin mi yomi addan on kaami yottinali sahaba de seedite jama kinela do men seedike on yottini on jonniti holare ne on itti ko jibuno kon fo ha laabi nela don be maaki awami tori ke onon tawabe do be pop dette ka do dina yottina non mi ka kala mo tawata do hande aray de wi sahaba de wodune makka iuno be nenyande arafa don ko tirali madina ka be ngure mu ci sa ci to gol kado dina fopu nanaka wo be ma be tekki mi riteleng afire ka gabe ho tiral ka be ngure ma ben aray ko don no woni ha joni so fala den enen kadi kontin gol sa ci to gol bi mana telen ka men ga bo andin tingol dina ko annon wadi didi no wodi nadu gol dina e der leedi e andin tingol julbe jandina kanka do dina enen gaati tayi en darti ko andin tingol wonde wadde kono non neddo ko andi wo ko o dartali wo o yeggitay neddo ko andi wo kadi to andin tinaka tum o yeggitay ma o yeggito ara ko non si tayi Allah subhanahu wa ta'ala wi en yo gondin demo den andin tinne ka do dina o wi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ko inni andin tinka do dina andin tingol dina kan na fay gondin dadan ara ko woni sabu ti tawi ti del ler dina kala jul do ando do fere ka do dina islam wa taw jodo do e makka de no wodi be anda ma do no wodi andu no be ha gay ni yelti ni ronki gollitirde ara ko dum woni sabu be on ti de hino do no fala andin tinde seeda no be makiri ni wana andin gollon ko on anda menen koy fukkagol janngugol dina men woni e kadi ko men fayde wonirde sengole mon ko ɗuuɗi ka duuɗi kono noon kadi ka gandal ko waɗi noon ɓurɗo fuuta ɓen ɓe wi ko ɓurɗoma yewlade o ɓurma andude diide luggude ɗen honto wonnire nder maayo ngo ara si tawi andintingol ngol ɓayri sharia on salaji neɗɗo ɓurɗo andude yo andintinne sharia on kadi salaji neɗɗo yer ko andi kon yo andintin ara ko yerɗum noon tum wonɗen andintinde ara jama on faamali ko faamingol hino mari gandal ma ko faamingol hino wawi haala wona ɗum enen ɗo foppo goto men fo no hani heɓude oɗo dawra joɗagol yeeso julɓe yeesoɓe kaɗo dina waɗi noon nden noon ko yamirore nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki balligu anni walaw aya ɗette sunna an on ma ɗum aya je qur'ana ɗen yettina nonmi e goɗɗo goo haysiko goto pet wawa ɗon wadde aray tippude ɗum ɗon suɓiɗen ɗo yoga e toɓɓe seeɗaje ni ɗe tawata no gasa hara buyi e meɗen ma ɗum fo e meɗen hino andi ɗe kono andintinen ɗe ko woni ɗum ko al asbabul jalibati aw il asbabul jalibatu li mahabbatillahi taala ko honɗum bani adama oɗo julɗo o fajji toto o waɗa ha tabaraka wa taala yiɗamo wadi non to den haani faamude hakkunde men e joomi men wana ko yiɗete mo kon ɓuri himmude koko yiɗata en kon ɓuri himmude ko wadi noon wana kala yiɗuɗo mo o yiɗi kono noon kala mo o yiɗi haray on ɗon yiɗimo so yiɗi aray ɗum ɗon ino haani faltade moƴƴa ko wadi noon hay gooto e meɗen yiɗa sikaka galle mum angal fenñinaneede yiɗeede siko hakkunde ma e mawɗo ma siko hakkunde ma e ɓiɗɗo ma ko wano noon mbimana kala ko waɗata siko golle jonnaɗa haray hiɗa yiɗi fajjitaade piiji on mo wonɗa gollidude ɗin ɗon ɗi wona saabu ko ɓurtama yiɗirde haray ko ɗum ɗo woni ko woni kadi hakkunde men e joomi men tabaraka wa ta'ala ko waɗi manne laaron sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni en kala mo joomi men yiɗi wona dayamo aljanna ñande dalngal ha tabiti e hadis wondema tabaraka wa ta'ala si naaɗi yimɓe aljanna fof ka nder aljanna natoɓe ɓen o landotoɓe o innamiɗo faalayo on torolan mi daydana on ko nela ɗon maaki ɗum yimɓe aljanna ɓen inna joni ko waɗanɗa me ɗon ko naadugol men aljanna tun danda men yiite yoni few ka ɓeydan men hayfo nela ɗon ɓe maaki joni men inna yonaali toremi ɓeydano miɗo mari ko lannata on sayi julɓo ɓen ka nder aljanna wi awa joni meɗen torima yo a yiɗumen jiggol ngol yiɗuɗa men ngol ɓeydana men ngol nela ɗon ɓe maaki joni men wi awata on torolan yomi yiɗu on hande kala momi yiɗa ɗum o natata ka nder aljanna onon wonɓe nder ton ɓen foppu komi yiɗuɓe on si natuɗon ton jaka hino jeeya alamande natugol aljanna tawgol mo anne ɗon allahu subahanahu wa taala taw hino yiɗuma ko waɗi noon yiɗande nde tabaraka wa taala yiɗata neɗɗo on nden ko nden woni aranere ko neɗɗon hani faggitade ka dow gurdanɗo ko ɗum si tawi allahu subahanahu wa taala wii hino e yimɓe ɓen ɓen ɓe tawata hino jogi to gaani makko yiɗaɓe ɓe tawata si ɓe yiɗi ɓen ɗon ɓuuri koɓe yiɗi allahu subahanahu wa taala kon o wii noon gondinɓe ɓen koɓe yiɗi joomi maɓɓe kon ko ɗum ɗon ɓuuri mawnude e tiiɗude di ko rewoɓe sana muji ɗin yiɗi sana muji muɗum kon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e hadis piiji tati hino ni kala moɗi sifori e muɗum kala moɗi woni e muɗum haray o heeɓi alamande gonɗinal haray o heeɓi kadi ko joni makko yiɗiramo ɓe maaki aranun ɗum koye taw ko allahu subahanahu wa taala e nelaɗo muɗum on ɓuura yiɗede kama an neɗɗo on e ɗi kala mo tawa tawana ɓeɗoɗi ɗo ko haray koma joni ma yiɗanama mbimana yiɗamo ɓuuri kala ko woni yiɗa nelaɗo on ɓuuri kala ko woni ko waɗi noon ɓeɗoɗi ɗo ɓe eɓɓidirtake hay e goto allahu subahanahu wa taala tagi en en foppu meɗen arkiti en waɗani en nemaji ɗi tawata en wawata ɗi kontuɗe wawata andude no ɗi foti nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓen ɗon allahu subahanahu wa taala suuɗi waɗi saabu ko jama on yaltira e nde ɗo majjere ɓe heɓoya moƴƴere ñande dargal ɗimmum ɗum ko nde neɗɗo on yiɗata kala mo yiɗata ka dow leydi ɗo hara ko saabu allahu subahanahu wa taala tun yiɗirɗamo wona fihimo okkorma wona fihimo darnamma wona fihimo jombamma wona fi hay pus yiɗirtamo si wona saabu himo yiɗi allahu subahanahu wa taala sa yiɗirimo ɗum ɗo ara a heeɓi alamade koko wiyete gonɗinal e nde neɗɗo on kadi añata nde o dogata o hoota e keeserankaku ɓawde allahu subahanahu wa taala dandimo koko wiyete keeserankaku wono añiri noon nde o bugete e nder yiite ara himo renti ko ɗum si karama koɓɓen ɓe jantani ke en yoga e piiji wonayde saabu ha allahu subahanahu wa taala yiɗa en ina jeeya e ara nun ɗum janggugol nde alqur'anare nde o tirpini faade e meɗen nde ɗo ko ma nde jangge ko ma nde fire ko ma nde faame ko waɗi noon mbiɗorde misal si tawi ɓiɗɗo ma an neɗɗo on mo tawata hiɗa weldi hiɗa nabi ɗi iwi ka pulawa ɗo yeehi saare o nani a awa baaɓe gan hino nawni goɗɗo iwriga yeehi yeetike mo ɗum tawi mawɓe ɓen windori lettere wattidi e ɗum ɗon jonnanelamo oɗo lettere yo janggu ko woni nder ton kon hara noon on ɗon suka o wawata windude o wawata janggude joni non addudo letter on inni mi anda ko woni de ka der letter kono non mi haccu mawɓe no waali joni ene oɗo suka si tawi o hina yiɗi baaben mum ma hina yiɗi nene mum ene ko yo ɓeddu o letter o watta ka nder bise o soka o inna ha tuma mi heɓoy feere o mi ndaara mi heɓa no janganowolan o ka ko yo accitu golle makko ɗen fuu o yaha o ɓaɓɓa janganowo mo o letter o anda ko woni nder ton si tawi koyo jonnan ɓe coggu lekki o waɗa ɗum si tawi koyo kanko tigiri o ar o waɗa ɗum konnuge mum o watta nayo ɗettu letter ono maa ka koyo ɓettu letter on ɓayro o wawata kanko jangude o andata ko woni e nder muɗum o yaha o ɗaɓɓa ha o yiya annduɗo o jonna mo letter on onna jannganelan o letter ene si o letter kadi hino janngeɗe haray koyo nodoro téléphone ka koyo jokku haajuji makko goɗɗi goo onna wowlu tum mi nanoray ka koyo tuɗu nowru o heɗo ha hara fuy fuutata komo e nder mum koyo heɗo o waɗa needi kadi o heɗo koɓe wowli wo kadi en eyyi ɗon mi faami joni noon lutti si tawi mawɓen waɗi ka nder letter ɗon ɓayde o jaɓi o anda letter ɗon ko ma o ɗaɓɓa ko woni nder ton o ɗaɓɓoy ɗaɓɓi jangganɗo mo faami mawɓen inni haray noon awa kami fewndi ɗo komi yiɗi ko ya ar yiiden mi anda si nde nawnare ɗo accaylan ɗum windama ka nder letter ton haray oɗo tihimo mari paati koyo waɗu tisan wara so ala koyo ñawlo paati wara ka ka ɗoftagol mawɓe makko ɓe ka koyo jooɗo en a baɓen sondo o kamɓe koni koye on kiɗi yahu tum ko ɗum o wiyata owe ɗo joni haray koyo déplace kisan o ara o hewta o yiida e maɓɓe koɓe faalamo wolande ko o waɗa ɗum siɓe innile ko ya jooɗo ha tuma minnima ya yahu o waɗana ɓe ɗum kadi ka joni naren oɗo lettre mo tawata ko baaben mama ko nene ma windanma no toppitorɗamo no wattiranɗa haqqille makko ɓayri a faamino no gollitirɗamo noon ka gollitirali o a gollitiri joni noon ko honɗum faamuɗa sa waɗiri ni lettre mawɗo maɗa si jomima taguɗoma on tagi mawɓe maɓen tagi leydi tagi kammu waɗanma cellal jeeyi aljanna jeeyi yiite jeeyi fof mawni ɓuuri fof windi lettre ka mum jonnimo ha ema an oɗo kaari o inni hino ɗo deftere anden mi jonninde ha ema an noon na a arabujo de na e haala arabu windi na e haalama pular windi ko a pullo fuuta koye arabu mi windi miɗo yiɗi noon ya ɗaɓɓu faaminowo ma ko woni nder ga si a andi ɗum miɗo ɗaɓɓirma kadi gollitirgol ɗum joni enen si oɗo lettre ari ha hewtima haray koye a ɗettu nde ɗo deftere kañum waɗande ka nder bife ferma wiyami hewtade sa wandugol ko woni e nder mayre owe koye a ɗettu nde yaaha ɗaɓɓa annduɗo haala ka wono ɗaɓɓirnoɗa ka lettere to jannganoma on ɓe janggane nde ɓe firane nde ha anda ko woni nder ton si a andi ko woni nder ton kon tawi koye yamirore ɓayri ka lettere ɗa yamirore nde nde arno a gollitirno ɗo kadi gollitira siko haɗore ɓayri ka lettere ɗa haɗore nden a gollitirno gollitira haray ko ɗum ɗo woni toppitagol nde ɗo deftere nde tabaraka wa taala tippini ha e meɗen iɗen andi lettere ko teddugal ka kala winduɗo lettere ha ema haray o yawakima o yawitaki fima kadi joni noon ko honɗum famuɗen si joni men windi deftere lettere ha ema an bani adama haray ono haray o teddina fima sikkuɗa mo teddin joni noon ko honɗum famuɗen si tawi oɗa suka mo tawata mawɓe mum ɓe windi ka nder lettere awa miɗo nawni waali awa mi anda si nde nawnare accayla miɗo yiɗi ya arkisan onni aa baɓen ɓe ko ɓuri teddi koɗo fuɗɗoto gollude ɗum ɓe bonnanamo golle makko ɗen ɗo dal tuma mi hetti omi yaahe o waɗini o toppitaki lettere on o ɗettimo mari woni balɗe ɗiɗi ɓe noddi ɓen ni awa baɓe ma feɗɗini maɗum o wondi toon lewru lebbi ɗiɗi jama on fof feñani ɗum moodi o no weltidi o haajaka e baɓen makko ene si baɓen on feɗɗini ɓawa oɗo lettere o ɗetti toon noon joni paase o ariɗo himo wulla himo yurmina ko ɗum tawaɓe ɓe wiyata o ɗonɗum ɓennata e moɗi pottoɗon ala ka wulla ɓe mawɓe ala koɓe wullali fimaɗo ha ya arsiɓe feɗɗina so windanima lettere o tawoyima a wattanaɗi hakkil ala ko wolaɗo hay fu penen ɗota tonku kamen ɗo ko ɗimɓe ɓennitamo ka ko ɗi ɓennatamo joni noon ko ɗo kadi deftere nden koni si tawi tun en janggali nde ɗo annduɗen ko woni nder ton kon en firali nde annduɗen ko woni nder ton kon gollitirɗen si on kidi do mayi nangama lette si o wulli tum malaika den ko nata la ko wulla le deftere na hande ne tawma anu wulla ta do anu ya dale tan muti du be gel dawuri le deftere gila ne kitti ko hande kon nganno handa ko der to golli tira me ya ko ta ko e fus kadi non tabi tine la don be maati yimbe yite ben se be lepta ma ha purti e mabbe be toroto aynu do dama yite ngol wiete do al khazin on benna meden toroma bayri joni amen kanyi yurma kamen nadi men der ko sabu bakka to jamen di meden toroma an ayni na don an tuitan men lette de hayti ko hande tu nela don be maki malaika jong inna emba non don huldini hala honno ene yurme te do fu on rabbul izzati wal jalali si on yurma ka on nilla mari kam yurme on yurme da ko non nafata on arhamur rahimina on yurma ka on idan harai den do deftere watta ne haddi len de modja wata en yahoy innen a jaka wanani ne wadaino dengan di mabbe men no dudu no mako den gata hara jama on famali mana mudo den ayo allah on dandu en sikku gol gayni hara gaynali o kongal mari mana modja no pase hino ine do wuri aduna do e hunde o jogi tike den o sikki kon den sigiri jogi tete konen tigiri na bete ka joomi men konen tigiri o rewirte goddo wolan do mo kona dum wo inna ko sama kala wonda faala lan perdinde golle o joggi tike don ha o walike o mayi o jebbi lama ka joomi makko innin tinnama o landama ene an ko dum adduda do o ni ko hunde kari benni ma kombo inni ya addudum o inni ah hari mi do jikka de ko dum addete penna wa tardi wa na dum joomi ma ko koli do hande onna kon nun awa sohola benna ko huune kari hoyna wadde mi hota mi paggito yo dum darta benna hotu gol ton ala hoyna ga kadi ala ka dum golle de benna golle ala ga ko joddi dum a joni ko honno mi watta ko a perdi o do andar mo sikka ga ni ka fenya ni mo jahari o ga ina lika dum do mo jali dum do sikka ka aduna non ko ni sikka ka la harakadi ko ni idan haray famen ne do deftere me wana mo be ben tunde akira wana e mabbe tun kande kitti yugal do dar ko qur'an ma dum waju ko maw gabe taw nanen pay ko ko medem wodi ko men hilni ida renti mayde inda jindude benni won keji hino saada wono martan jissi saadira so do beno arde dettande faala malakul mawti kanno arde detta sitali dim mo faala jonnon anda an konde detta tada ara yugal do ko mi fay kum ma ko mi suka min ko ma be ngacira din peji ya gol jodo dum on ti hewtal dum taw ko ma on ti di acca ha heba duudi tel de renti o be no ma de haraka kan der redu ne mo woni ka ko be jibine kum ma ya ko be ma ya harana laddu de ko be ma ya ara helli faka ko do na suka ma ya be no ya ma ya ko mo acca haye do haray watane hakile dum do modja le do defter ko tippini le ha e mede wana en arabu be de kono non bayri na e hala may le tippi nganto ngon iwali de bayri o da letter ne mabbe windan no ma hari a wawata jangode kono a ɗaɓɓoyno jangowo do kadi ɗawawi sa jangi hara andata ko tiri kono ma yaha ɗaɓɓa wawɗo firtude ɗum onnama ko joni ma wiga kon ko hunde kaari on sa gollitira ɗum ɗon heɓa ko koyete malal timmun ɗum eko tawata kon si en waɗi tun allahu subahanahu wa taala yiɗay en koye en eto ɓattorde ka joomi meɗen ko farli e dow meɗen kon si tawi en gayni ɗum ɗon ɓeyden ko koyete nafiloji ɗin di mana dewal farlingal ngal ngal fobbo maggal ko wonden ngal waɗirde ko ɓayri hingal farli si en waɗali ngal kadi haray lette ne jokki jama o wono julde wono suumaye wono hajjugol wono ittugol zakka wonande jon jawdi ɗum ɗo wona toon kadi no faala waɗa ko waɗu forte sina ɗum sa mayi fa lettetero ɗum ɗo ko farrita ko ma itte amma ko tawata kon ko naafiloji ɗin ɗum ɗo ko ɗum waɗata fi e joomima yiɗe ɗum ɗa ko ɗum ɗa waɗata fi wata on haɓu kono a andi namo kal na kala mo a haɓidaali hollimo yiɗuma dey ko ɗum mi waɗanande barde misal ka sonnaɓe ɓen si tawi sonnajo jombama ɗo joni o yehi kamodi makko tawi hino landi wuppugol no wasi o wuppanay modi makko o defanayɓe o toppito to galle ɗen one ayfayɓe ɓen. Tiiɗo si tawi ɓe hejjay toon ɓe naɓiɗa hara tonkaali ɓe faabaaka, tiiɗo ko ma toppitoɗi ka ko ma ɗiɗo régulé. Kono noon jooni si tawi moodi makko addiɗo dépense wiyamde darde misal 5000 wano telenga ma 10000 ma kala ko yarete marché, handi moodi makko ko andi kañum hannde ko ma tawta ka nder galle ko ñiire maaɓe ka. Kono so yehi noon ka marché o soodi ko ñiire maaɓe yaadata kon haa gati, o ɗetti o ɓuytindiri mbuuɗi ɗin o soodi ɗon bananaji tati, o soodi ɗon tiga ma o soodi ɗon kaaba ma o soodi ɗon kala ko tawata, si yaadi e ñaamete on ɓaawo ñaamete on weltinay ñaamuɗo. O mari ɗum ɗon nder ɗo o ɓannaniiɓe ko ɓe anndi kon ɓe wallinno coggu mum haa ɓe gayni, onni miɗo maranen ɗo kadi bananaaji tati. Ene sikkuɗen so jonnaano ɓe ɗi bananaaji tati ɓe sonkayno hannde, ɓe sonkataano tu par ce que ɓe henndika ko ɓe wallini fii mum ko ñiire maa ɓe mbiya. Jooni noon ɗiiɗo bananaaji tati so a lanndike sonnaajo on kon ɗum o waɗani ɗii, so laaɓaniima reedu ko innata ko fiiyo ɓe yiɗan ma fiiyo ɓe ɓurtan yiɗude, naa ɗo fiiyo ɓe accan ɗo ka ko ɗum woni asli on. Di manaa no wooɗi ko on kedi paggitotoo, hara si a paggitike ɗum ɗon wonaa fiiya wonu ɗon, ko fiiya ɓurtiyiɗeeɗe ɗon. Kono ge darde misal si conki tuuni ɗo a wuppiiɗe a fitti haa ɗi waawi ɓornaade hara a tottii ko waɗɗi maa kon. Kono so a ɗuɓoyde kadi seeruwal a waɗi cembu e maggal a faafi ɗi haa ɗi laɓaama, anndi ɗum ɗo fof ko faalnaa ko ɓurtude yiɗeede, kono sinaa ɗum faasugol waɗɗaake ka. Ɗiiɗo ko fiijiɗi tawata sonnaajo on ko ɗum ɗo o faggitorta. Jooni noon joomi men kadi hino ko wonirten ɗo kon hara en nanondiray wagutuuji ɗi njeyi ko maa totten. Jooni noon so a juulii fana a gayni a juulii darɗe ɗiɗi ɓaawo fana ɗen ɗon darɗe ɗiɗi ko fii yo ɓurte yiɗude. So a hoorii suuma e ɗum a jeejaaka jooɗagol ɗo a nawnaa fuu waɗaama mbiyaa mi waawataa hoorde, ɗum naa jeejo. Hoorugol ngol ko faridda. So a hoorii noon suuma e on haa a gaynii a suɓii ɗon kadi balɗe jeego ka juldaandu a hoorii ɗeeɗo ko fii yo joomi maa ɓurte yiɗude o weltano maa. Ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓirten yo joomi men yiɗu en yo joomi en weltano en. Ɗum ɗo neɗɗo fof hino yiɗi ɗum. Neɗɗo kala mo gollidataa a ɗaɓɓay fii hunkun tawta so a waɗii tun o ɓurtete yiɗude, kono hara naa kun ɗon ko wonɗaa ko waɗirde ko fii yo acce ɗon. Haray ko ɗon si tawii joomi men tabaraka wa taala o wi'i jiyaaɓe ɓen ɓe ɓattoraali ka an haa heewti tottugol ko mi farde maɓɓe kon. Si ɓe jonnii ko mi waɗɗi ene maɓɓe kon tun haray ɓe waɗii ko mi ɗaɓɓiri ɓe kon. Jooni noon fii yo mi yiɗuɓe ɓe ɓattoraali ka an ko mi yiɗirta ɓe haa heewtii naa fiilooji ɗin. Ndarten tun dewe ɗen ɗe fopp majje ɓe ni naa fiilo wonande dewe ɗen ino wawi wappine secour wonande auto voyage. Ɗen anndi si tawii soferjo ko o hoolii wo pineeje makko ɗe so sarlii ka gar voiture ɗo fokkitugol Dakar o yooɓaaki pine secour sofer kooni ɗon kon fof kon tawi o ko njohooɓe ka hay ko keso monti hara ko ɗe nayi keso o soodi huccude ka poore o monti onni ɗeeɗo jaraa ɗaɓɓalngol de secour fof inne a feeti pontinno ka laawol kaaje seewuɗe no ka laawol ko seeka o pine ko maa ɗaɓɓaa secour. Honno woni secour on koko wallitiroy ka hay si tawii pineere goo tufoyke nde jogiɗaa nde wonaa kelduɗe kono nde defaanay a wennga e nden ɗon yaha haa ka tawata a waawa wattude ndeeɗaa. Naa fiilo ngon kadi ko ni nelaaɗon ɓe maaji ñannde ɗarngal si tawii jiyaaɗo ari tawii himo mari dewal farrida ngal o totti ngal ɗon timmi kono ko o golli kon ɗum ɗon yonaali ko o naatira aljanna ka farriddaaji jooni men wiyay ndaaraneelan o jiyaaɗo si tawii himo mari naa fiiɗo ko waɗayno ko timminire fasdu on o naata aljanna. Awa idan haray kokoyete naa fiilo fiiyo en faamu haala mum kan ngaa ko dépanage koko dépaniree aari haa a kalike a ɓisike ko honno yawtirtaa ɗo koya waɗɗum ɗo hayso ko haa feƴƴaa ɗo on tun. Jooni a yehii a feesanaama golle maa moƴƴi farriddaaji ɗin si foppuɗi timmi kono noon ko ɗaɓɓiranoɗaa kon fiiyaa naatu ka aljanna yonaali taw. Jooni noon alaa ka gollitee-ɓey de jooni ko maa tinneɗaa ɗo jooni o hino waɗayno naa fiilo ni ndaare baraaji naa fiilon timmino noon mo naata aljanna si tawno noon aalaa ɗin ko honno waɗaynoɗaa hanno a wengike hanno a wonii neɗɗo wengii ɗo ka tawata hay gooto haa naa wengaade ɗo. Di maanaa ko ɗum ɗo wiyetee naa fiilo darta en porto be wonde moddinde ben kala ko be moddini be moddina nay dum secours ko depani re be moddina nay ko depani re payre der fi tay on kedi fokkiti do burure ha ka taw ka goto susata walde ara jama on ginnu no gasa fero meter dabane en dine secours ko yare wanda modi ko ketemi monti ben hacce on na o way on burala ngandu de wato ango o monta de be ya ha ka wula ka jama o buri hulude don ver croiser a 4 heures de pana con pine pine era men fetta ta don ala ko de panire ko dum pasa se be yata de meter jo non ka wo pana do fetta ta ko do wala ta ke ko do fetta ta ko no jama ngin ta be isi ke don andu ko be teddin no be wo wo dai du to be teddungal be ko kisan don ka mo de he ne be wonu